سورة الواقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا، یعنی قیامت جس کی خبر دی جا رہی ہے، جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا، جب ہو پڑے گی وہ ہونے والی واقعہ، واقع ہو جانے والی. لیس لوقتہا کاذبہ، اور جان لو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ ہو کر رہنی ہے. خافضۃ رافعہ، جو پس کرنے والی ہوگی اور اٹھانے بلند کرنے والی ہوگی. بہت سے ہوں گے جو دنیا میں بڑے بلند مقام تھے اور وہ وہاں پست ہو جائیں گے، اور بہت سے ہوں گے جو فقراء تھے، غرباء تھے. ابو الدرداء، ابو ذر، ابو ہریرہ، فقراء، فقراء صحابہ، ان کا جو مقام ہوگا اس کا کوئی تصور تم نہیں کر سکتے. خافضۃ رافعہ، پس کرنے والی، اٹھانے والی. اذا رجت الارض رجن، جب زمین کپ کپ آئے گی، لرزے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے. وبست الجبال بسن، اور جبکہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فکانت ہوا منبسن، ریزہ ریزہ بھی ہو جائیں گے، پھر غبار ہو کر اڑ جائیں گے جیسے کہ ریت اڑ جاتی ہے. وکنتم ازواجن سلاسا، اور تم تین گروہ میں منقسم ہو جاؤ گے. اب یہ تین گروہ تھے وہاں، ایک وہ جو جہنمی تھے، دوسرے وہ جن کے لیے پہلی دو جنتیں ہیں، اور پھر تیسرا گروہ وہ جس کے لیے دو بعد والی دو جنتیں ہیں. یہاں اس کی وضاحت کر، کنتم ازواجن سلاسا، تم ہو جاؤ گے تین گروہ میں منقسم. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، تو جو داہنے والے ہوں گے، یا یمن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں، جو مبارک ہوں گے. ما اصحاب المیمنہ، تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوں گے، داہنے والے کون ہوں گے، کس کیفیت میں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے. واصحاب المشمہ، اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے، یا یہ شوم کا لفظ آتا ہے، شومی قسمت، جو برا انجام، برے انجام والے. ما اصحاب المشمہ، کچھ اندازہ ہے تمہیں، جانتے ہو وہ مشمہ کیا ہوگا، اصحاب مشمہ کیسے ہوں گے. یہ تو دو گروہ ہو گئے. والسابقون السابقون، اور اگلے آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے. اولئک المقربون، وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے اللہ کے. مقربین بارگاہ، یہ تقرب ہی تو ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو، قریب ہو. تو جو مقرب ہوں گے، جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا قرب تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو گے تو تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤ گے. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے، اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے. بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد ہے پہلی امت ہے، اور پچھلوں سے مراد ہوئے پھر یہ امت. اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا. صحیح بات یہ ہے، ہر امت میں سابق الاولون والمہاجر والانصار والذین تبعوهم بإحسان، یہ ہر امت میں رہا، ہر دور میں رہے گا. اب بھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا، کوئی صدیقین کے مقام کو پہنچیں گے، کوئی شہادت کا مقام عظمیٰ حاصل کریں گے، کوئی عام مومن صالحین جو ہے اس مقام پر رہ جائیں گے. تو اسی طریقے سے سابق الاولون، اور آگے نکل جانے والے، اور اصحاب الیمین، وہ جو بھی پیچھے ان کا آ رہے ہیں، والذین تبعوهم بإحسان، وہ بھی ہوں گے، عام صالحین مومنین بھی ہوں گے. تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے، جیسے حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین کی، بعد والوں میں بھی ہوں گے تعداد میں کم ہو گئے. بعد میں تعداد تو ہو جائے گی 1.5 ارب امتی جو ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان میں مقربین کتنے ہوں گے، وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتے. تو سلت من الاولین، کثیر تعداد ہوگی پہلوں میں سے، وقلیل من الاخرین، بعد والوں میں سے تھوڑے. اعلی سرور موزونہ، وہ جڑاؤ تختوں پر بیٹھے ہوں گے. متقین علیہا متقابلین، اور اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان المخلدون، اور ان پر گردش میں ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے، کہ جو سدا اسی طرح رہیں گے. یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا، بچہ رکھا، جوان، جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا، کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہو گیا، اب آپ چاہتے ہیں اسے گھر سے باہر کریں، اب کسی اور کو لاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا، آپ کے ذوق سے واقف ہو چکا تھا، لہذا وہاں جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کی خادم رہے، خدمت کرتے رہے۔ بے اکواب و اباریق، وہ آب خورے لے کر، جام اور مینا لے کر، آب خورے اور کوزے لے کر گردش میں ہوں گے، جام و مینا، وہ قاسم من معین، اور جام ہوں گے ان کے جو کہ بہت ہی نتھری ہوئی، صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی، لا یصدعون عنہا، اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی، دکھن ہوگی، ولا ینزفون، نہ وہ بہکیں گے، نہ بہکی باتیں کریں گے، یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو، وہ شراب الطہورہ جو ہے اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، جو شراب پینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس میں آدمی جو بہک جاتا ہے۔ وفاقیات مما یتخیرون، اور میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے، جون سا چاہیں اپنے سلیکشن پر، ولام تیر مما یشتہون، اور اڑتے جانوروں کے، پرندوں کے گوشت ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے، یشتہون، وحور عین، اور حور ہوں گی، حورے ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی، یہاں پہلی میں حور آ رہا ہے، دوسری میں نہیں آئے گا، یہ جو ہے وہی جو مرر امیج میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیجئے آپ، کہ اس طریقے سے پھر وہ جڑ جاتے ہیں۔ کام سال لولوئی مکنون، وہ حوریں جو ہوں گی وہ ایسی ہوں گی جیسے موتی ہوں اور ان کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہو غلاف کے اندر، جزام بما کانوا یعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو انہوں نے عمل کیے، مقربین نے، سابقون الاولون نے جو قربانیاں دیں، جو اثار کیے، جو جانثاریاں کی، جو سرفروشیاں کی، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی الزام، الا قیلا سلاما سلاما، بس ان کے لیے ہر چہار طرف سے سلام اور سلام ہی کی آوازیں ہوں گی۔ یہ تو ہو گئے اب مقربون، اب آئیے وہ اصحاب الیمین، وہ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، اصحاب الیمین وہ کیسے ہیں تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ فی صدر مخضود، وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا، وطلح منضود، اور کیلے تہ بر تہ، کیلوں کے گچھے جس طرح سے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، وظل ممدود، سائے پھیلے ہوئے، وماء مسکوب، اور پانی بہتا ہوا، وفاکہت کثیرہ، اور میوہ کثرت کے ساتھ، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ گرا ہوا ہے نیچے، اور نہ ممنوع ہے کہیں ان کی پہنچ سے باہر نہیں ہے، ذرا ہاتھ بڑھائیں گے تو مل جائے گا لیکن درخت پہ لگا ہوا ہوگا، وہ فروش مرفوعہ، بچھونے ہوں گے ان کے بلند اونچے، انا انشأناہن انشان، ان کے لیے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھان پر، فجعلناہن ابکارن، پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کماریاں، عربن اطرابن، پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں، اور ہم عمر، لے اصحاب الیمین، یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے، سلت من الاولین، یہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، وسلت من الاخرین، اور پچھلوں میں بھی بہت سے ہوں گے، یہ اصحاب الیمین ہوئے۔ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اب رہ گئے وہ بائیں والے، کیسے ہیں وہ بائیں والے؟ فی سموم، وہ تیز لو میں ہوں گے، وہ حمیم، کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے، وہ ظل من یحموم، اور سایہ ان کے لیے ہوگا دھوئے کا، لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون بخش ہوگا، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے، مرفع الحال تھے، ان کے پاس ساری آسائشیں تھیں، دنیا کا عیش و آرام تھا، وکالو یسرون علی الحنس عظیم، اور یہ ضد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر، اور وہ بہت بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، حنس عظیم، کانو یسرون علی الحنس عظیم، وکانو یقولون، اور وہ یہ کہا کرتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ اب آباؤ الاولون، اور کیا ہمارے آباؤ اجداد جو پہلے گزر چکے اتنے پہلے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ قل، کہہ دیجئے نبی، ان الاولین والآخرین، یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی، لمجموعون، لازمن جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے وہ لوگو جو بھٹکے ہوئے ہو اور جھٹلا رہے ہو، بھٹک رہے تھے، ہم نے نبی بھیج دیا، رسول بھیج دیا، کتاب بھیج دی تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے. تبصرتم و ذکرا لکل عبد منیب، سورہ قاف کے الفاظ یاد کیجئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا ہے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تو پھر اے بھٹکے ہوئے لوگوں اور جھٹلانے والے لوگوں، تمہارا حال کیا ہوگا؟ لآکلون من شجر من زقوم، تم کھاؤ گے اس زقوم کے درخت سے. فمالئون منہ البطون، اس سے اپنے پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس پر پیو گے کھولتا ہوا پانی. فشاربون شرب الہیم، اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے، جیسے کہ پیاس سے مرا ہوا جنی بہت ہی زیادہ پیاس زدہ ہو، پھر جہاں پانی اس کو مل جائے گا جس طریقے سے وہ اس کو پیے گا، ایسے پیو گے. ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی، یہ ہوگی ان کی ضیافت، ابتدائی ضیافت اس روز قیامت کو. اب یہاں پر تو یہ تینوں گروہ جو اس کے سورہ جو الرحمن میں آخر میں آیا تھا معاملہ، اس کا یہاں شروع میں آ گیا، ترتیب الٹی ہو گئی. اب آگے چلیے، اس سے پہلے کیا تھا؟ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صناعی اور خلقت، آسمان زمین بنائے، دریا چلائے اور ان میں سے موتی نکلتے ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑ جیسے جو ہے جہاز چلتے ہیں. اب یہاں ایک اور ایشان سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ انداز میں، سوال کے انداز میں، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں تصدیق کرتے، کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، کیوں تمہیں اس میں تعجب ہے، استماعت کیوں نظر آتا ہے؟ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو، وہ منی جو تم ٹپکا دیتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، رحم مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ بہت وہ انداز ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، یہ بھی آگے آ جائے گا. یہ سارا تخلیق کا مرحلہ کون کر رہا ہے؟ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین پردوں کے اندر وہ اللہ تخلیق کر رہا ہے، ابڈومینل وال بھی ہے، پھر یوٹرس کی وال ہے، پھر اندر وہ جلی ہے، تین تین پردوں میں، فی ظلمات ثلاث، کون تخلیق کر، تم تخلیق کرتے ہو، تم نے اعضا بنائے ہیں وہاں جا کے، تم نے ان کی آنکھیں اور کان بنائے ہیں. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، افرأیتم ما تمنون، تم نے تو بس وہ بوند تھی وہ ٹپکا دی، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اسے بناتے ہو، تخلیق کرتے ہو مختلف مراحل سے، نطفہ اور علقہ اور مضغہ، یہ سب کچھ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اس کا جواب سکھایا ہے، جہاں بھی یہ سوال آئے اس کا جواب دیجئے فوراً، بل انت یا رب، پروردگار تو کرتا ہے، ہم نہیں کرتے. یہ ساری کاریگری، صناعی، مصوری، خلاقی، یہ سب تیری ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ارأیتم ما تمنون، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، بہرحال اس کی ایک توجیہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم نہیں ہیں عاجز آنے والے. تمہارے مابین موت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو دو زندگیاں ہمیں ملیں گی، ایک زندگی اس دنیا میں ہے، اس میں ایک جسم ہے ہمارے پاس، اس کے ساتھ ہم زندہ ہیں، موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن وہ جان اور روح، اس کے لیے موت نہیں ہے. پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا تو پھر ایک ہمیں جسم دیا جائے گا. گویا کہ ویسے شعور تو ہمارا ہی ہے، وہی ہمارا شعور چلے گا، کنٹینیوٹی آف کانشیسنیس، وہ تو روح اور جان کے ساتھ ہے جو منتقل ہو رہی ہے، جسم جو ہے وہ نیا ملے گا. یہ دو جو تمہاری زندگی کے ادوار ہیں، اس کے مابین ہم نے ایک وقفہ ڈالا ہوا ہے، یہ موت کا، ہم نے یہ دیدار سے حائل کر دی ہے، یہ تم ہی ہو، ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو، موت کے اس سرحد پر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو. روح وہی ہوگی، جان وہی ہوگی، البتہ اس کے جسم جو ہے علیحدہ دیے جائیں گے. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. لیکن اس میں جو اصل بات سمجھنے کی ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہے اور یہاں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، بہت واضح ہو کر یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہمیں جسم ملے گا وہ بعین ہی یہ نہیں ہوگا. یہ جسم تو اس زندگی میں بھی وہی نہیں رہتا، بدل رہا ہے، مسلسل بدل رہا ہے، کنٹینیوس چینج میں ہے. یہ میرے خون کے خلیات ارب ارب آج ختم ہو چکے ہیں، نئے پیدا ہو چکے ہیں، کل وہ ختم ہو چکے ہیں، نئے آ جائیں گے. اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. ہماری کھال کے اوپر سے جلدی پھسلتی رہتی ہے، اور بنتے رہتے ہیں، ناخن کٹتے رہتے ہیں اور بنتے ہیں وہ ناخن جو ہیں. تو جو ہمیں پیدا کیا جائے گا تو بعین ہی کون سا جسم ہوگا، میرا 40 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 60 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 20 برس کی عمر کا جو جسم تھا وہ ہوگا، کون سا جسم ہوگا؟ تو جسم یہ نہیں ہے، جسم اور ہوگا، لیکن ہوگا اس جیسا جس کے اندر سارے یہ معاملات موجود ہوں گے. اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ، جو ملحق کی جائے گی، وہ اپنے اس شعور ذات کے ساتھ، وہی شعور ذات جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا. تو نحن قدرنا بینکم الموتہ، گویا کہ ہم نے ہی تمہاری دو زندگیوں کے مابین موت کا پردہ حائل کیا ہوا ہے. وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. الا نبدل امثالکم، ہم تم جیسے وجود پھر پیدا کر دیں تمہارے جیسے امثال. اور یہ بات قرآن مجید میں 3 جگہ آ چکی ہے، سورہ دہر میں تو اب آگے آئے گی. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، امثال کا لفظ آتا ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی یخلق مثلہم، اور سورہ یاسین کا ہے، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم. تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ، لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور، وہ یادداشت میں نے کیا کیا تھا، وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. جیسے اب بھی میرا شعور ذات جو ہے وہ کنٹینیوس ہے، وہ تو وہی ہے جو 20 برس پہلے تھا، وہی اب بھی ہے، لیکن میرے جسم کے اندر تو نبھر کتنے تغیرات آ چکے. الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم تمہیں اٹھا دیں اس تخلیق میں جسے تم جانتے نہیں ہو، اب نہیں جان سکتے تم، اس میں اٹھا دیں گے تمہیں، یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس سے تم واقف نہیں ہو، عالم آخرہ میں. ولقد علمتم النشأة الاولی، تمہارے علم میں ہے پہلی مرتبہ کا اٹھان، تمہیں معلوم ہے تمہارے مٹی کے اجزاء ہیں. سلالتم من ماء مہین، اس پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ذروۂ سلام جو چوٹی ہے قرآن کی وہ ہے کہ جو سورہ مومنون میں آیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو اے انسانوں، تم اس کو تو جانتے ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، ہم نے پہلی مرتبہ جو تمہیں اٹھایا جانتے ہو کہ نہیں. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، کیوں نہیں نصیحت اخذ کرتے، کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ابھی تمہارا ہم جیسے پیدا کر سکتا ہے. اب آگے چلیے اللہ کی خلاقی کا ایک اور میدان. افرائیتم ما تحرسون، تم نے کبھی غور کیا جو یہ بیج تم ڈال کے آ جاتے ہو، دبا کر آ جاتے ہو کھیتوں میں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو انہیں یا ہم ہیں اگانے والے؟ بل انت یا رب، کہیے نہیں اے اللہ تو اگانے والا ہے. پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریکے میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ اے خوئے انقلاب، یہ کس کا نظام ہے؟ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، تیری نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں جو کچھ بن رہا ہے اللہ کی کاریگری ہے. افرائیتم ما تحرثون، تم جو بوتے ہو کبھی سوچا تم نے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگاتے ہیں؟ بل انت یا رب، لو نشاء لجعلناه حطاما، ہم چاہے تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر دیں، کوئی آفت سماوی آئے، کوئی جھکڑ چلے، کوئی اولے پڑ جائیں. فضل تم تفکہون، تو اب تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے. انا لمغرمون، ہم پر تو بڑا تاوان آ گیا، ہم نے بیج ڈالا, ہم نے کھاد ڈالی, ہم نے یہ کیا, سب بیڑا غرق ہو گیا. انا لمغرمون, ہم پر تو بہت بڑا تاوان آ گیا. بل نحن محرومون, بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے. افرایتم المال الذی تشربون, کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون, کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے, برسایا ہے, یا ہم ہیں برسانے والے. بل انت یا رب, یقیناً اے پروردگار تو ہے اتارنے والا. لو نشاء جعلنا اجاجا, اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں. فلولا تشکرون, تو کیوں شکر نہیں کرتے. افرایتم النار التی تورون, کبھی تم نے سوچا وہ آگ جو تم جلاتے ہو روشن کرتے ہو. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, کیا اس کے درخت کو تم نے بنایا ہے, اٹھایا ہے, اگایا ہے, یا ہمیں اگانے والے. بل انت یار, اب دیکھیے یہ اسلوب پورے قرآن میں اور کہیں نہیں, یہ سوال یہ جواب. افرایتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرۃ و متاعا للمقوین, ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو اور جنگل والے اور مسافروں کے لیے ایک بہت بڑی متاع. یعنی وہی درخت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض صحراؤں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن کو لگڑنے سے جن کی شاخوں کو آگ پیدا ہو جاتی. ویسے عام معنی میں بھی یہ ہے کہ عام طور پر لکڑی جلا کر آگ جو ہے آدمی حاصل کرتا تھا, درخت کس نے اگائے, تو وہ عام معنی میں بھی ٹھیک ہے, لیکن خاص طور پر وہ درخت جو ہے. فسبح بسم ربک العظیم, بس تسبیح کرو, پاکی بیان کرو اپنے رب کی, اس کے نام کی, کہ جو بہت عظمت والا ہے. اب آ رہا ہے ان چار آیتوں کے مقابل میں آٹھ آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ رحمان میں. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, علمہ البیان, اور اس میں جو مزمر تھا کہ اس کا حق کیا ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب یہ دیکھیے اس اکثر ترتیب میں آخری مضمون آ رہا ہے, فلا اقسم بمواقع النجوم, تو نہیں قسم ہے مجھے ان جگہوں کی, ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں. آج سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ان کے بارے میں, آج کچھ کچھ اندازہ ہوا ہے. بلیک ہولز کائنات کے اندر, یہ بلیک ہولز ہیں جن میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے ستارے. ہمارا سورج بیچارہ کچھ بھی نہیں, اس سے کروڑوں گنا بڑا ستارہ, اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام و نشان نہیں رہتا. اس کے قریب سے کوئی چیز گزر جائے اس کو کھینچ لیتا ہے وہ بلیک ہول, اور وہ سب کا سب معدوم ہو کر رہ جاتا. تو جیسے میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا, والنجم اذا ہوا, ستارہ جب کہ وہ گرتا ہے. اور ستارے ہیں, ایک تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہاب ثاقب میں, یہ تو اور شے ہے. یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے کہ شیاطین جن کو کھدیڑنے کے لیے, بھگانے کے لیے. لیکن ستارہ, بڑے بڑے ستارے معدوم ہو گئے, نئے ستارے وجود میں آ رہے ہیں, پرانے ختم ہو رہے ہیں, نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں, پرانی گیلیکسیز ختم ہو گئی ہیں. کہاں گئی ہیں؟ وہ بلیک ہولز ہیں اب بھی یونیورس کے اندر, واللہ عالم. لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے, فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم اللہ تعلمون عظیم, اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جاتا. ظاہر بات ہے کہ آج اگر کچھ معلوم ہو رہا ہے تھوڑا سا, تو 1400 برس پہلے تو کچھ پتہ نہیں تھا. ستارہ کہاں ڈوبتا ہے, کہاں جاتا ہے, وہ تو شہاب ثاقب ہی کو سمجھا ہوگا اس آیت کا بھی مفہوم. تو اصل بات کیا, قرآن مجید کا ٹیکسٹ, اس کا جو مفہوم آج سے 1000 سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے. ہاں, جو جو قرآن کا عملی پہلو ہے, حلال اور حرام کے جو احکام ہیں, وہ وہی جو پہلو نے سمجھے ہیں, اس کے لیے تو ہمیں پیچھے جانا ہوگا. دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام, تو اسلاف نے کیا سمجھا, ان سے پہلو نے کیا سمجھا, صحابہ نے کیا سمجھا, اور محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا. جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے, پیچھے سے پیچھے, پیچھے سے پیچھے, یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجئے. بے مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست, اگر بعون رسیدی تمام بولا بیست. لیکن یہ سائنٹیفک فینومینا, یہ کریشن آف دی یونیورس, یہ ہسٹوریکل ریفرنسز, اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس جیولوجی کی ہے اس سے متعلق ہے, کہیں وہ کاسمولوجی ایسٹرانومی سے متعلق چیزیں ہیں, کہیں ایمبریولوجی سے متعلق چیزیں ہیں. اب یہ چیزیں ظاہر بات ہے کہ جو ایکسپلوژن ہو رہا ہے معلومات کا اس کے حوالے سے، جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کھینچ تان سے نہیں، جہاں بھی وہ بات ٹھیک ہے اللہ کو، اس لیے کہ ان سے کسی حکم کا کوئی تعلق نہیں، کسی شے کی حلت و حرمت کا کوئی تعلق نہیں، یہ حکمت ہے۔ تو حکمت میں، سائنس میں آگے سے آگے بڑھیے، عمل میں پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ ما انا علیہ واصحابی، جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش ہو قریب سے قریب تر۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لا تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اگر تم جانو، ایک وقت آ جائے گا کہ جان لو گے۔ انه لقران کریم، یہ قرآن ہے بہت باعزت، تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن کی، سوچو کیا قدر و قیمت اس کی سمجھی ہے، اس پہ ایک زندگی نہیں، اللہ ہزاروں زندگیاں دے اور وہ زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر، تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ انہو لقرآن کریم، اور یہ جو اصل قرآن ہے کہاں ہے، فی کتاب مکنون، یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم، یہ تو ام الکتاب کے اندر ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ ام الکتاب، جس کے بارے میں پھر سورہ بروج میں آپ دیکھیں گے، بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں ہے۔ یہاں فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھوتے ہی نہیں، چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک، بالکل پاک مخلوق ہے فرشتے۔ کلا انہا تذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بعیدی سفرۃ کرام بررۃ، یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ فرشتے اسے چھوتے ہیں اس کتاب کو، کہ جو کرام بررۃ فی صحف مکرمۃ، بڑے ہی باعزت صحیفوں میں ہے وہ، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بعیدی سفرۃ، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے وہ، کرام بررا، جو کرام ہے بڑے باعزت، ان فرشتوں کا تو لا یمسہ الا المطہرون۔ ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فقہا نے کہ قرآن کو چھوا نہ جائے ناپاکی کی حالت میں، اگر ناپاکی بڑی ہے، جنابت ہے، پھر تو چھونا کیا، پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، زبان سے اپنے حافظے سے بھی پڑھنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر چھوٹی نجاست ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے، لیکن چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ لیکن یہ اصل میں اس آیت کا جو سمجھے ایک ضمنی مضمون ہے، فقہا نے یہ نکال لیا مسئلہ، لیکن اس کا ایک اور مفہوم جو ہے بہت اہم ہے، قرآن کو تم چھو بھی رہے ہو، اب فرض کیجئے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا، چھو لے گا، کون روک سکتا ہے اسے، چھوئے گا، غیر مسلم پڑھتے ہی ہیں، چھوتے ہیں، اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو، لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلیس ہے، اس کا جو اصل لب لباب ہے، اس تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا اندر پاک نہ ہو چکا ہو۔ یہ باطن کی پاکی، قرآن کے اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے شرط لازم، اس کا مرکز جو ہے، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، قرآن کا بھی ایک وجود کا مرکز ہے، اس لیے کہا ہے سورہ حدید میں پڑھیں گے ہم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کا ایک ظاہر ہے، الفاظ ہیں، اس کی آپ نے نحوی اور صرف کی بحث کر لی، مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی، اس کی ایک روح باطنی ہے، اس تک رسائی نہیں ہو سکتی، الا المطہرون، اس کو چھو بھی نہیں سکتے وہ لوگ، مگر وہ لوگ کہ جو پاک ہو چکے۔ اسی لیے نوٹ کیجئے، چونکہ وہ مضمون اب آ چکا ہے، ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں، تین مرتبہ آ چکا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی، ربنا وبعثہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا، تزکیہ کو آخر میں رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، ترتیب اللہ نے بدل دی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تزکیہ پہلے، تعلیم کتاب و حکمت بعد میں، پھر سورہ آل عمران میں آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تیسری مرتبہ پھر یہ آیت آئے گی سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے پاک کرو اندر سے، پھر اس کتاب کو سمجھو گے، ورنہ ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگائے گا نہیں، تمہاری اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا. تفسیر لکھ دو، ہیں لکھنے والے، وہ تو غیر مسلموں نے ایسی ایسی تفسیریں لکھ دی، اس کے جو ہیں ترجمے کیے ہیں پورے پورے قرآن کے، اور بڑے بڑے اچھے عربی انہوں نے بڑی یوں سمجھیے کہ اس پر پوری طرح مہارت اور اس کا کنٹرول حاصل کر کے پھر کیے، ایسے نہیں کیے. لیکن یہ کہ قرآن کی روح، اس کے لیے تزکیہ باطن ضروری ہے، پہلے تزکیہ. اسی لیے وہ آیتیں بھی ذہن میں لے آئیے سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین. پہلے یہ سینے کے اندر جو روگ ہیں، تکبر ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، شہرت کی طلب ہے، اختیار اور اقتدار کی طلب ہے، یہ اگر اندر ہے، یہ خباثتیں بھری ہوئی ہیں، تو اس قرآن کا جو اصل فہم ہے وہ تم پر کبھی منکشف نہیں ہوگا. دکھ دنیا سے دیکھ لو، پڑھ لو، اندر پاک کرو. فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم اللہ تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے. افا بہذا الحدیث انتم مدھنون، اس کتاب، اس چیز کے بارے میں تم مداہنت کر رہے ہو، کسل سے کام لے رہے ہو، اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو اپنے ذہن پر، قلب پر براہ راست اتارنے کے لیے، عربی سیکھنے کو تیار نہیں. یہ تمہارا مداہنت کا معاملہ، سستی کا معاملہ، کسل کا معاملہ، اس قرآن کے بارے میں، اتنی عظیم نعمت کے بارے میں. افا بہذا الحدیث انتم مدھنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو. جھٹلانا ایک تو تھا مشرکین عرب کا، جو کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد نے خود لکھ لی. ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں، جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. مثال ان کی کہ جو حامل تورات بنائے گئے تھے، پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، ان گدھوں کسی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو. جو اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے، پھر ان کی مثال ان گدھوں کی ہے. آپ مکالمات فلاطون کی جلدیں اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جو ہے پورا کا پورا لا کر کسی گدھے کے اوپر لاد دیجئے، تو اس سے اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ یحمل اسفارا کمثل الحمار یحمل اسفارا بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے. حالانکہ یہودیوں نے تورات کو کہ انکار تو کبھی نہیں کیا، ابھی تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں جیسے بھی کچھ ہے ان کے پاس. تو عملی تکذیب یہ ہے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. یہ تکذیب ہے حال سے، عمل سے. وہ تکذیب ہے قول سے، ہم قول سے تکذیب نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے یہ، ہمارا عمل دیکھیں، کیا اس قرآن کو تم نے پڑھا، سمجھا، اس کے لیے زندگی کا کوئی وقت صرف کیا؟ معمولی معمولی کیریئرز کے لیے 20-25 سال کی تعلیمیں ہیں جو آج کل انسان حاصل کر رہے ہیں. یہاں سے ایم بی بی ایس کیا ہے، پھر کوئی ایف ایس ایم جی کا امتحان دیا ہے، پھر امریکہ میں گئے ہیں، پھر امتحان دیا ہے، پھر وہاں، اور پھر وہاں پر ریزیڈنسی ہو رہی ہے، پھر نمعلوم اس کے بعد ہے، پھر وہاں سے جو ہے ڈپلومیٹ بننے کے لیے، اور جو وہاں پہ بنے ہوئے بورڈز ان سے. آدمی کی عمر ہو جاتی 35-40 برس لگے ہوئے. اس لیے اس دنیا میں اچھی ذرا معاش اچھی ہو جائے گی، پیسے اچھے ہوں گے، اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہو جائے، اور کیا ہوگا؟ تو تم نے اس کتاب کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے، یہ تکذیب حالی ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. وہاں مثبت انداز آیا تھا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس میں مزمر کیا بات تھی؟ اپنی ساری صلاحیت، ذہانت ہے تو صرف کرو اسے سمجھنے پر، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو صرف کرو اسے بیان کرنے پر، یہ اس کا مصرف ہے. اور یہاں جو یہ نہیں کرتے ان کے اوپر یہ گرفت ہے. افا بہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم. اب یہ جو ہے ایک اضافی شان ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس کے کورسپونڈنگ جو ہے کوئی مضمون اس صورت میں موجود نہیں ہے، یہ اضافی ہے، یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے، عالم نزع ہے. وانتم ہی نئے دن تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارا کوئی عزیز ہے، تمہارے والد ہیں، تمہارا کوئی بھائی ہے، تمہارا کوئی بیٹا ہے، تمہاری کوئی بیوی ہے، بیوی کے سامنے اس کی شوہر ہے، اس کا جان نکل رہی ہے، اس کی جان جو ہے پھنسی ہوئی ہے یہاں. وانتم ہی نئے دن تنظرون، دیکھ رہے ہوتے ہو، بے بس ہوتے ہو، کچھ کر نہیں سکتے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تمہارے مقابلے میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں اس وقت، اس کی رگے جہاں سے قریب تر، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. فلاولا ان کنتم غیر مدینین، تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو، کسی کی رعیت نہیں ہو، کسی کے قابو میں نہیں ہو، تو لولا ترجعونہا، یہ لولا ملے گا یہاں پر آ کر. فلاولا ان کنتم غیر مدینین، فَإِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ لَوْلَا تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس جان کو اگر تم سچے ہو. معلوم ہوتا ہے یہ جان تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے، کوئی واپس لوٹا سکتا ہے، لا سکتے ہو واپس؟ بڑے سے بڑے رائل فزیشن اور رائل سرجنز کھڑے ہوں گے اور بادشاہ سلامت جا رہے ہیں، روک لو اگر روکنا ہے، کوئی ہے کسی میں دم کے روک سکے؟ بڑے سے بڑے سرجن بھی ہے، بڑے سے بڑے فزیشن بھی ہیں، سب کے سب ڈاکٹرز ہیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم لے جاتے ہیں، بس یہ ہے کہ لے جانے والے تمہیں نظر نہیں آ رہے، کوئی آئے ہیں لینے کے لیے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہارا وہ پیارا اور لاڈلا جو جا رہا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، تم تو کھڑے ہو دیکھ رہے ہو، لیکن ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہیں، لگے جان سے قریب تر. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم خود مختار ہو، کسی اور کے قابو میں نہیں ہو، تو تمہیں یہ جان لوٹا لینی چاہیے. پھر ترجعونہا ان کنتم صادقین، ظاہر بات ہے کیا جواب ہوگا اس کا. اب اس کے بعد وہی تین جو گروہ شروع میں آئے تھے ان کا آخری انجام. فاما ان کان من المقربین، تو جس کی ہم یہ روح لے کر جا رہے ہیں، اگر تو وہ مقربین میں سے تھا، ہمارا نیک بندہ تھا، سابقون میں سے تھا، آگے بڑھتا تھا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بھلائیوں میں آگے نکلتا تھا، انفاق کے مال بزم نفس میں اور سب سے آگے نکلتا تھا. ان کان من المقربین فراح و ریحان و جنت نعیم، اس کے لیے تو پھر راحت ہی راحت ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور جنت نعیم، اور جنت نعیم اور باغ ہے نعمتوں والے. واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں تھا، نیک تھا، بھلا تھا، ہمارے دین کے لیے خدمت وہ بھی کر رہا تھا، اگرچہ وہ سابقون الاولون جیسے نہیں، ان سے کمتر درجے میں، لیکن اصحاب الیمین میں سے، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو یمین والے داہنے والوں سے بھی تم پوری طرح دل اپنا مطمئن رکھو، وہ بھی بڑے آرام میں رہیں گے، عیش میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں رہیں گے، جس کا ذکر پہلے تفصیل سے آ چکا ہے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ تھا، اب یہاں مکذبین پہلے لے آئے ہیں، ضالین بعد میں، پہلے جہاں شروع میں بیان آیا تھا ایھا الضالون المکذبون، یہاں اب یہ کہ جھٹلانا ان کا جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے. آدمی جو ہے بھٹک رہا ہو، لیکن بھٹکنے والے کو راستہ دکھا دیا جائے، بات ٹھیک ہو گیا، راستے میں وہ اختیار کر لے، جو اس کو جھٹلائے وہ ہے جرم اصل میں، بہت بڑا جرم. واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں میں اور وہ بھٹکنے والوں میں، فنزل من حمیم، تو اس کی جو توازو ہوگی، ابتدائی توازو، وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، وتسلیت جحیم، اور پھر اسے جھونک دیا جائے گا جہنم میں. ان ھذا لہو حق الیقین، یہ ساری باتیں اس قابل ہے کہ یقین کیا جائے، یہی بات ہے یقین کے قابل، ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے. وکل تم ازمان الفلاثہ، تمہیں تین میں تقسیم ہونا ہے، تین گروہوں میں. فسبح بسم ربک العظیم، پس تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ بہت عظمت والا ہے. سبحان ربی العظیم، یہ چونکہ اس میں دو مرتبہ آیا ہے اس آیت کا، اور اس میں سمجھ دیجئے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اجعلوہ فی رکوعکم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہ جو ہم کہتے ہیں در حقیقت فسبح بسم ربک العظیم، جو اس صورت میں دو مرتبہ آیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.